تو کیا فائدہ؟ میں پوچھتا ہوں کیا فائدہ؟ دو گھنٹہ برباد ہو جاتا نا ادھر ادھر ان کے بیٹھ کے بعد. میں نے عمر میں ایک مرتبہ وقت برباد کیا. ایک ہمارا ساتھی تھا بچپن کا جمال الدین، میں بھی 8 سال کا تھا، وہ 8.5 اس نے مجھ کو ورغلایا چلو کھیت چل گئے سر. ہمارے کھیت تھا مٹر کا، اس میں جا کے بیٹھ گئے اور بچوں کی جیسی عادت ہوتی ہے کچھ کاٹ رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں، شروع کر دیا جیسے بستی کا کالا ہے. تو اب صاحب شروع ہوئی گنتی تو گاؤں میں مطلب، اور گنتی جو بچے گناتے ہیں تو امریکہ تک آواز جاتی ہے. اب وہ آواز کھیت میں آ رہی ہے، جب کوئی گزرتا تو اس مٹر کے اندر چھپ جاتے ورنہ اپنا بیٹھے رہے. جب گنتی ختم ہو کے شور ہوا تو بچہ کمپنی جب چلتی ہے تو ریل جیسی آواز آتی ہے، کھڑبڑ کھڑبڑ کر کرتے ہوئے ہم بھی بانس کے اندر سے نکل کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے. بس یہ ہوتی ہے ساری عمر طے کر لیا کبھی جمال الدین کے ساتھ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اور پھر میں نے کبھی غیر حاضری اس طرح نہیں، بیماری کی تو بہت ہے. چلیے اس سے بچوں آپ بیتی ہیں اس لیے نہیں سناتے کہ اپنی کہانی سنائیے، سبق لیا جاتا ہے. پر استاد آپ بیتی ہی سناتا ہے تاکہ اس سے سبق لیا. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى. ابھی پڑھتے ہیں کیا ان کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے؟ ہرگز. کیا ان کا انداز مجھے اچھا لگتا ہے؟ ہرگز. کیا ان کا منہ مجھے اچھا لگتا ہے؟ ہرگز. کیا ان کا طریقہ اچھا لگتا ہے؟ ہرگز. لیکن برداشت کرتا ہوں. ایسی ہی ہر چیز کو آدمی پسند کر کے ہی نہیں برداشت کرتے، بہت سی چیزیں ان پسند ہونے کے باوجود برداشت کی جاتی ہے. آدمی تھک جاتا ہے، اب تھک جانے کا یہ ترجمہ تھوڑا ہے کہ سبق چھوڑ دو، اس وقت واقعی جی نہیں چاہے گا. آدمی اپنے پر جبر کرتا ہے کہ بھائی شریک ہو جاؤ، پھر اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے. بچوں کہہ دوں تمہارے رہے یہ برکت کے یام جب ختم ہوں گے تو باہر جاؤ گے جب آنکھیں کھلیں. بعض بچے لکھتے ہیں اب سبق یاد آتا ہے، جی چاہتا ہے وہ دن پھر لوٹ آئے. تو لکھتا ہوں کبھی، میں تو خط نہیں لکھتا، رجسٹری کا بھی جواب نہیں دیتا. پہلے لوگوں نے جوابی خط شروع کیے تو بند، پھر رجسٹری شروع کی اس کا بھی جواب نہیں. تو اب مفرد خط کوئی لکھ دیتا ہے، بہت خط لکھنے لگے تھے میں پریشان ہو گیا. میں بچوں جو بچے زبانی کہتے ہیں ان سے کہہ دیتا ہوں بچوں اب پڑھنے کا دربار ہمارا گھر، جو پڑھا محنت کرو اور جو کوتاہیاں ہیں اس پر توبہ کرو. کوتاہی اللہ کو پسند نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا؟ بھول چوک سب معاف. بھول چوک ایسی چیز ہے کہ سب جگہ معاف. میں جوان ناظم صاحب بیٹھے ابھی سامنے بیٹھا تھا، پتہ نہیں کیا مجھے مل گیا اور میں چٹائی پر جیسے بچے کرتے ہیں کرنے لگا. ایک دم مجھے ہوش آیا تو اس کو رکھ کر میں نے ایسے کیا تو حضرت مسکرا رہے تھے. میں نے اچھا دیکھ بھی رہے تھے لیکن سمجھ گئے کہ یہ بچپن سمجھ رہے ہو نا بھائی، لاوبالی پن نہیں بچپن ہے. اسی لیے بغیر دیکھے ہی بند کر دیا تھا جو خیال آیا کہ حضرت سامنے بیٹھے. یہ بچوں بھول چوک سب معاف ہے لیکن لاوبالی پن خدا کے یہاں نہیں. بے اعتنائی نقصان دے. کہاں یہ دن بھی رہیں گے؟ ساری عمر کرو گے، ساری عمر کرو نا. مولی عادل ہیں، سوچتے ہیں میرا دادا مولی، میرا بابا مولی، میرا چاچا مولوی، ادھر ادھر سے مولویت لپتی ہوئی ہے. اگر میں نے غیر حاضری کر ہی دی تو کیا ہوا؟ دیر سے آ جانے میں کیا اشکال ہوتا ہے؟ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ گھاس لپیٹ لوں گا بابا دادا سے لے کر. اس لیے کہ سبق میں تو بھائی علم ملے گا، اور جو سبق کی غیر حاضری ہو گئی وہ کہاں سے لپٹے گی؟ گھاس لپٹ جائے. کہیے قاری گھاسیوڑا صاحب، قاری عادل گھاسیوڑا. گھاسیوڑا کیا ہے؟ سنا گجرات میں کوئی جگہ ہے گھاسیوڑا، وہاں گھاس ہوتی ہوگی اس لیے اس کا نام گھاسیوڑا رکھ دیا ہوگا. ہمیں کیوں کہتے ہیں پاگل ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ چلیے ہمارا اگر بچہ ہوتا تو تھوڑے معافی ہوتی، نکل یہاں سے. پھر نکال دیتے کہ پھر جو سبق چھوٹتا اور توبہ وبہ کرواتے، اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا تو پھر پڑھا دیتے تنہائی کا چل کمبا، اور اپنی ماں سے کہو یہ جو میں پڑھا رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کو جرمانہ دے. کہ کیا دے؟ کھلا دے. اور کہتے کہ کیوں پڑھایا اس کے بیٹے کو؟ تو کچھ لوں گا بھی نہ. آخر بڑھیا کہتی تمہیں تو میرے مہر کا سے دشمنی ہے، میرے زیور سے دشمنی ہے، اور کیا کرو گے؟ کیا کروں گا، لے کر کے کتاب لے لوں گا کہ یہ بچے کہاں جائیں گے. میں نے کہیں بسم اللہ پڑھ کے لیٹا کے بھیج دو. بڑھیا خفا ہو جاتی کہ تم میرے بچے کو مارنا چاہتے ہو. میں کہ میں تو تجھی کو مارنا چاہتا ہوں کمبا، کہ مجھے تو مار لو لیکن میرے بچوں کو نہ مارو. بچہ عورت ایسی ہوتی ہے اپنی اولاد کے بارے یہ بات نہیں، ماں ہے اولاد سے ایسا انس ہوتا ہے کہ اس کی راحت سے اس کو راحت ملتی ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے علام الغیوب رب العالمین نے کہا بالوالدین احسان انشکر لی والوالدین. عادل کہتا میں تو شکرانے والدین کی وجہ سے تاخیر کر دیتا ہوں، بیل نہیں کیا. چلیے اس کے اوپر کیوں لپٹے ہوئے ہیں؟ یہ کمبخت سال کا آخر ہو رہا، کچھ تو پابندی کرے. کیا تمہیں آیا ہوں وقت پر؟ چل تو آج آیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج نہیں آیا، آج تو آیا ہی ہے. چلیے بچے قدر کرو، قدر کرو. یہ اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے. جو اس کی عزت کرتا ہے اس کو عزت ملتی ہے. کہہ دوں امتحان گاہ میں گیا بیت الخلا، پرچے پھاڑ کے پاخانے پہ پڑے تھے، میں نے کہا اللہ اکبر. میں نے ان کو اٹھایا، دھویا، دھو کر کے رکھا. میرے دل میں ایسا لگا جیسے مجھ کو کچھ ملا، سمجھ میں آیا نا. اور جب مجھ کو ملا تقریب سے تو جس نے یہ کیا تھا وہ کیا ہوا؟ محروم ہوا. چلیے قال بلا والا کی ایک مہینہ کر بھی پرسور ہن نہ کرتے ہو ہن اور اس نے الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله اي ود احد من تكون له جنه الى قوله تفكرون. امام بخاری آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. تیری آواز نہیں اچھی لگتی، تیرا انداز نہیں اچھا لگتا، تو ہی نہیں اچھا لگتا. اگر بس چلے تو تم اس کو میں دریا میں پھینک دوں اور تجھے مچھلی کو کھلا دوں. چلیے چلے. اس کو کوئی فکر ہی نہیں, یہ تو اپنی ہی چلانا. گجراتیوں کا چچا ہے نا, سارے گجراتی جن میں چونکہ ڈانٹتا ہوں سارے گجراتیوں کا منہ سوکھ جاتا ہے کہ چچا جی کو ڈانٹ رہے ہیں. ہمارے ایک تو نمائندہ پیدا ہوا وہی جو ہے جا رہا ہے. بستی کو دیکھو, بستی والے, بستی والا تو چمار ہے, تو بیٹھتا ہے کبھی یہاں کبھی, سب دیکھتا ہوں میں. ایسا نہیں ہوں بھائی, نام ہم تو مجھ کو یاد رہتا نہیں, ان کا ہر آدمی کو دیکھتا ہوں. ابھی جیسے ان کا کیا نام رکھا بھائی, ابھی دیو. دیو تیرا کیا نام ہے؟ ہدایت اللہ. یہ تو بڑے خالصان نہیں سمجھ پاؤں. ہدایت اللہ. اچھا ہدایت, یہ تو اقرب القراء ہے. چلیے, دیو کیوں کہہ دیا؟ پہلے بیٹھتا تھا بچے وہاں, وہ وہاں وہاں سے سرکتے سرکتے سرکتے یہاں آ بیٹھ. اور یہ پاگل عبد المتین بیٹھتا تھا پہلے یہاں, سرکتے سرکتے وہاں پہنچ گیا. خال اتار لوں گا عبد المتین, کہ خال اتار لیں گے کیا کریں گے, یعنی ماروں گا اور کیا ہے. بچوں کو تو یہی کہتے ہیں, تیری خال اتار لوں گا یعنی اتنا ماروں گا کہ خال اتر جائے گی, گوشت کی گوشت رہ جائے گا. وقال حاصل تو اخاو ابا بکر بن ابي مليكه يحدثنا عبيد بن امي قال قال عمر يوما لي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الايه نزلت ايود احدكم تكون له جنه قال الله اعلم فقال عمر فقال حضرت عمر کی ناراضگی اس لیے تھی کہ وہ تو امتحان لینا چاہتے تھے, اللہ عالم کر دیں اس مقصد فوت ہو جاتا. اور حضور جب فرماتے تھے ما تقولون فی قضا, اور صحابہ اللہ و رسول عالم کہتے تھے, تو آپ کا مقصد امتحان لینا نہیں ہوتا تھا, بلکہ آپ ان کے فہوم کو حاضر کرنا چاہتے تھے تاکہ جو بات آپ فرمائیں وہ لوگ مکمل طریقے پر اس کی تلقی کر لیں. چلیے, پہلے مجھے تھوڑا پانی پلائیے آدھا گلا. وقال ابن عباس بن نفسه بلا شيء يا امير المؤمنين. قال عمر يا ابن اخي قل ولا تحكي نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لامر. قال عمر اي عمر؟ قال ابن عباس لامر. قال عمر لرجل غني يعمل بتاع الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى اغرق عمله. بہت لمبے چوڑے اعمال کرتا اور پھر معصیت کر کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی معصیت کرنے کی حالت میں طاعت کرتا رہے. جیسے برائی برائی کی طرف لے جاتی ہے, بھلائی بھلائی کی طرف بھی لے جاتی ہے. کیا پتا کوئی طاعت اللہ کے یہاں ایسا اثر رکھتی ہو جو ایک دم طاعت کی طرف کھینچ لے. سمجھ گئے ہوں؟ ہاں, امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کیا ایک آدمی معصیت کرنے کے بعد بھی اس شخص کے برابر ہو سکتا جس نے کبھی معصیت نہ کی؟ فرمایا کبھی اس کے برابر ہو جائے, کبھی اس سے بڑھ جائے, کبھی اس سے گھٹ جائے. اگر انسان تدارک کر کے اس تک پہنچ جائے برابر ہو جائے, اور تدارک کر کے مزید اضافہ کر لے بن جائے, اور تدارک ہی نہ کرے تو یہ نیکی ضرور کرتے رہو. یہاں ایک تعلیم پڑھتا تھا بہت سال, یارباشی بہت تھی اس میں, لیکن دو خوبیاں عجیب غریب تھی. ایک تو کبھی اس کی جماعت کی نماز نہیں چھوٹتی تھی, ایک کوئی سبق نہیں چھوٹتا تھا. میرا دل یہ کہتا تھا یہ لڑکا ضائع نہ ہوگا, کام ضرور کرے. جاتے ہی لگتے سمجھ میں آئے, جماعت کی نماز بہت مبارک ہے، سبق کی حاضری بہت مبارک ہے. وفي الإسناد إلى أبي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله لا يسألون الناس إلحافا. إلحاف کی تفسیر کرنا مقصود ہے کہ الحاف اسراء پیچھے لگ جانا. يقال الحف علي والح علي واحفاني في المسألة فيوفقكم يجهدكم. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن ابي نمير عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن ابي امرك عن انصاري رضي الله تعالى عنهما قال سمعنا ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمره والتمرتان ولا اللقمه ولا اللقمتان انما المسكين الذي يتعافه وقلبه يشيد يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پورا سبق تمہیں نہ پڑھا کرو، پورا کر لے اس کو، پورا کرنے دے، یہ بات کا نا اسے ڈانٹ رہا ہوں صبح سے. چل باب قول اللہ حل اللہ بیا وحرم الربا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترجمہ اور آگے آنے والے تراج آلات ربا کے متعلق منعقد کیے ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یہ سب آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. المسجد النور وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا نافع قال حدثنا مسلم بن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت یہ بیچارے کو ڈانٹ دیتے ہیں تو چپ کا سنتا رہتا ہے، بس اس کی آواز نہیں اچھی لگتی، ایسی لگتی جیسے کوئی بہت بڈھی کوسٹ 80 سال کی ہو اور اس کے گلے میں بانس گھس گیا ہو، پھٹ گیا ہو، گھڑ گڑ گڑ گڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ، اس کی آواز دیکھو کھڑ کھڑے کھڑ کھڑ، کس طاقت ایسی ہے؟ ہمارے غصے کے طاقت ہے کمبر. یہی میں چاہتا بچوں دے دو. سب سے زیادہ پیاس اسی کو لگتی ہے. یہ گدھا ہے، گدھا گدھا بہت پیتا ہے پانی. کہتا ہوگا کہ میری ہر بات پہ اعتراض ہے. قال لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم تجارة الخمر. یہ حدیث کئی بار آ چکی ہے. سب سے پہلے ابواب المساجد میں صفحہ 65 پر آئی، پوری کر اس کو صفحہ پورا کر، اس کے بعد یہ تھوڑے ہے تو بالکل سیدھا جب میں کہوں گا گھر دینا پاگل، اس کو ٹوپی اپنی دے دے تاکہ ابھی تیری طرح پڑھنے لگے. چلیے يمحق الله الربا. چل قال وقال سيدنا چل پڑھتا رہا. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر اس کے بعد والی سن سباعی. چلو قال سمعت ابا الزهري حدث المسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت لما انزلت الايات الاواخر من سوره البقره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاوا عليهم في المسجد وحرم التجاره في الخمر. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله حرم التجاره في الخمر. تحريم ربا مقدم، تحریم تجارت الخمر مؤخر، لیکن تحریم خمر تحریم ربا سے مقدم ہے. اور ہو سکتا ہے جب تحریم خمر ہوئی تو اس کی تجارت بھی حرام ہو گئی ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحریم ربا کے وقت تحریم خمر کا تذکرہ اعلان و تشہیر کی غرض سے کیا. چلیے پاگلوں کی تفسیر پالن کر دی، آگے مزید بات معلوم ہو چکی. چلیے محمد مولانا اسماعیلی نے اعتراض کیا ہے امام بخاری نے عائشہ کی جو روایت کی اس کار کی ترجمہ سے کوئی تعلق نہیں. حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلق یہ ہے کہ آیت کی جسے معمور بے انذار اور تصدق ہے تو پھر زیادتی دینے کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں آیت کی مناسبت یہ ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں یہ ساری آیات ایک ساتھ ہوتی ہیں. اسی آیت پہ تو تقریر کر رہا تھا نا, پہلے ہو گئی چل بس. وبه قال وقال محمد بن يوسف بن سفيان عن منصور بن عامر عن ابي زهير عن مسروق بن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت لما انزلت الايه من عبد الكويت بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراهن عليها ثم حرم التجاره في الخمر. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قوله تقول من دون جوهر به الى الله. مقصود یہ ہے کہ عائشہ سے اخیر ہی نازل ہوئی ہے. وبه قال حدثنا ابي سعيد بن عبد الله حدثنا سفيان عن عاصم عن الشافعي ابن عباس کہتے ہیں سب سے آخری آئے تو آپ کو لکھنی وہ آئے تو لباح, اور ایک روایت میں منقول ہے یہ فرمایا کہ سب سے آخری وتقو یومن ترجعون اللہ نازل ہوئی. دونوں میں کوئی تعارف نہیں, یہ آیت شریفہ آیات رباب سب سے آخر میں ہے. اس کے بعد یہ سوال ہے کہ برائے میں حاضر کی حدیث میں کہ سب سے آخر میں آیت کلالہ اتری ہے. ایمان کہتے ہیں وہ ابن عباس کی رائے ہے, یہ برا کی رائے ہے, لیکن یہ فکر تسلی کی بات ہے. صحیح بات یہ بعض علماء کہتے ہیں ابن حضرت ممکن دونوں آیتیں ایک ساتھ اتنی راجی یہ معلوم ہوتا کہ باب میراث میں تو آیت کلالہ سب سے اخیر میں اتری اور علل اطلاق سب سے آخر میں آیات ربا نازل ہوئی ہیں. سعید بن جبیر سے منقول اس کے بعد کو نو راتیں زندہ رہیں اور بعض نے اس سے بھی کم بتایا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قولي وإن تبتم ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. إمام البخاري رضي الله تعالى عنه یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آیت شریفہ منسوخ ہے. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا النبيل قال حدثنا مسكين عن شعبة قال لي حتى ان مروان الاسفل عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر من هذا المسيح ان تبدوا ما في انفسكم الان. مروان الاسفل سب سے پہلے مفعلی, مفعلی ان کے شیخ کی مسکین کی بخاری میں ایک حدیث ہے اور مروان الاسفل کی بخاری میں دو حدیثیں ہیں, ایک ہے دوسری کتاب الحد میں آ چکی. چلیے من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر انها قد نسخت ان تبدوا ما في انفسكم الايه انها قد نسخت ان تبدوا ما في انفسكم الايه. یہاں پر یہ اشکال ہے کہ ابن عمر کو کہہ رہے ہیں آج ترجمہ منسوخ ہو, حالانکہ ابن جلیل تبری و بیہقی نے سعید ابن مرجانہ سے نقل کیا کہ ابن عمر نے ان کو تم آتی ان کو سکھ پڑھا تو ہوئے. ابن عباس نے جواب دیا کہ یہ آیت کریمہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے منسوخ ہے. میں کہتا ہوں ایسا لگتا کہ ابن عمر کو اولاً نسخ نہیں تھا اس کے ہوئے, اور جب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو پھر انہوں نے ان کے اتباع میں خود بھی اس کے منسوخ ہونے کی تصریح فرما دی. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ حاصل کم اللہ کی خبریا اور نسق اخبار میں داخل نہیں ہوتا، نسق تو احکام اوامر و نواہی میں داخل ہوا کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خبر کی دو قسمیں، خبر مجرد عن حکم، جیسے کوئی قصہ بیان کر دیا جائے، اور خبر مقرون بالحکم، جیسے کوئی خبر دی جائے اور اس کے دین میں کوئی حکم ہو۔ اول کا تو نص نہ جائے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ صبر اور اللہ کے یہاں یہ چیز محال ہے، کیونکہ وہ علام القیوم ہے، اس کا علم ضروری ہے، جو کہتا بالکل صحیح اور صاف فرماتا۔ اور ثانی کا نسق ممکن ہے، کیونکہ وہاں خبر کا نسق مقصود نہیں بلکہ اس حکم متضمن کا نسق مقصود ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی صورت حال ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات آتی ہیں، خواہ نسخہ کرو یہ بات، اس پر حساب ہوگا، یعنی ایسے خیالات سے ان کو بچاؤ۔ اختیاری ہوں یا استراری، اس لیے اس میں تھی دشواری تو اللہ نے اس کو منسوخ کر کے فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو انسان کے بس میں ہے انسان اسی کا متعلق ہے۔ خیالات اختیاریہ پر مواخذہ ہے، اور غیر اختیاری خیالات پر کوئی مطالبہ و مواخذہ نہیں ہے۔ اس تقریر سے نص کی حقیقت واضح ہو گئی۔ ابو الحسن واحدی مفسر نے محققین سے نقل کیا کہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ امام بیہقی کی رائے یہ ہے کہ آیت مخصوص ہے۔ رائے تو کیا، امام بیہقی نے نسخ اور خصوصیت دونوں اقوال ذکر کیے۔ بہرحال دوسرا قول یہ ہے کہ آیت مخصوص ہے۔ پہلے تکلیف کا تعلق ہر خیال سے تھا، اختیاری ہو یا اضطراری، لا یکلف کے ذریعے آیت کو مخصوص کر دیا گیا خیالات اختیاری کے اقساط، اسی کو دوسروں نے نسخ سے تعبیر کیا۔ پہلے حکمان تھا، ہر خیال پر مواخذہ تھا، پھر اللہ نے خیالات اختیاریہ پر سے مواخذہ اٹھا لیا، اسی کا نام نسخ ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے، قول رسول بمام ضلعی رسول بمام، یہ ترجمہ آیت ناسخہ کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اس میں آگے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو اختیار میں ہے اسی پر مواخذہ ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ یہاں فرمایا گیا بنا لا تو نسیان خطا کر، معافی مانگنے کے کیا مانا، وہ تو معاف ون ہو ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ نسیان خطا تو معاف ون ہو، لیکن جن اسباب کی وجہ سے نسیان و خطا واقع ہوتے ہیں وہ بعض وقت غیر اختیاری نہیں ہوتے، اختیاری ہوتے ہیں۔ آدمی بات کرنے میں مصروف ہو گیا، جماعت چھوٹ گئی، ظاہر ہے کہ جماعت تو چھوٹی بھولنے کی وجہ سے، لیکن بھولنے کا سبب باتوں میں بے ضرورت مشغول ہونا جو اختیاری سے لو۔ مغفرتک مفعول مطلب ہے چلی، اور عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعصبه ابن عمر ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه قال نسخها الايه التي بعدها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوره آل عمران. سورۃ آل عمران سے امریکہ کا سارا آتی پتہ چل پڑھ لے پڑھ لے یہ صفحہ پورا کر لے. ارے ارے آپ تو امریکہ ہی جانے کا ارادہ کرتے ہیں. چلیے چل باب ہے اپنی طرف سے اصلاح کر رہا ٹوپی میں سے بات نکل رہا ہے. چلیے یعنی ہم مانا چلیے سفر رکھیے کنویں کا کنارا چلیے مواسکر تو بہ وہ مقال گزر کتال آپ تیار کر کے کتال کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ یہ معسکر مقائد کی تفسیر ہے. چلیے المصوم الذي له سیمام بعلامت بسوپت مصوم کی تین تفسیر ہے. نمبر ایک الذي له سیما اس صورت میں یہ سیما استعمال علامت سے مستقل ہے. نمبر دو الرعیہ اس صورت میں یہ سوم سے ماتر ہے. نمبر تین المقحمۃ الحساب کامل الصورت. چلیے او ما کانت ردیون جمیع الواحد ردیون تحصونهم تستاصلونهم قدرا وسن. ردیون علماء کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی تربیت کر سکتے. چلیے یعنی منزل کے دو معنی یا تو ثواب اور یا منزل بھی کنجلا. چلیے وقال مجاہد اور خیر المسود المقفمت القسان وقال مجاہد یہ تفسیر کس کی ہے؟ تجری من تحتها الانہار خالد نزلا من عند اللہ. وقال ابن جبیر وحصورا لا یأتی النساء وقال ابن جبیر وہ شخص کہلاتا ہے جس سے وہ ہونے کے باوجود عورتوں کے پاس جائے گی. وقال عکرمہ من فورہم من غضبہم من غضبہم فور کے معنی غضب کے بھی آتے ہیں اور یہ عجلت کے معنی میں بھی آتا ہے. چلیے یوم بدر وقال مجاہد يخرج الحي المتفرد تخرج ميتا ويخرج منها الحي الانكار اول الفجر والعشي. يخرج الحي المتفرد يخرج الحي المتفرد تخرج ميتا ويخرج منها الحي. نطفہ جب نکلتا ہے اس میں حیات نہیں ہوتی اور اسی نطفے سے اللہ حی کو زندہ کرتے ہیں. یہ ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. الانکار اول الفجر والعشی میل الشمس الى ان اراه تغرب الى ان اراه تغرب. فرماتے ہیں انکار کا اطلاق اول الفجر پر ہوتا ہے اور اسی کا اطلاق زوال الشمس سے غروب تک کے وقت پر ہوتا ہے. ان اراه لفظ ان کے بعد کا کلمہ بخاری کو مستحضر نہیں تھا اس لیے فرما دیا میرا گمان ہے کہ اس کے بعد تغرب کا لفظ ہے. یہ لفظ اب بد الخلق میں آ چکا ہے. چلیے حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ محکمات متشابہات کی تفسیر فرمائی ہے. اس میں اختلاف ہے کہ محکم و متشابہ کسے کہتے ہیں. ابن مسعود ابن عباس کہتے ہیں المحکم المناسب والمتشابہ المنسوخ. امام شافعی امام احمد فرماتے ہیں اور ابن عباس الحق محکم مالا رحتمل اللہ وزن واحد والمدر ثابت محکم اللہ او جہمیت تعویل. نمبر تین ابن زید کہتے ہیں المحکم مالن تتقرر الفاظ والمتشابہ ما تقرر الفاظ. اور مجاہد و اکرمہ کہتے ہیں کہ المحکم ما بین اللہ حلالہ و حرامہ فالمتشابہ معنی والمتشابہ مستبہ معنی. اور بعضوں نے کہا ہے محکم جس کے معنی معلوم ہو الظاہر یا التاویل، اور متشابہ جس کے معنی معلوم نہ ہو. یہی ابو منصور بغدادی اختیار کیا ہے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ یہاں تو یہ فرمایا گیا قرآن بعد محکم اور بعد متشابہ ہے، اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے الف رام را کتاب احکمت آیات. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آیات سب محکم ہیں. اور تیسری جگہ فرمایا گیا کتاب متشابہ مثانیہ، ساری کتاب کو متشابہ کہا گیا. اس کا جواب یہ کہ جہاں بات کو محکم اور بات کو متشابہ قرار دیا گیا وہاں معنی اور ہیں جس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے. امام ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محکم جس میں ایک ہی وجہ کی گنجائش ایک ہی تعویل چلتی، متشابہ جو کئی تعویلات کا استعمال رکھتے، تو یہ محکم محفوظ ہے حکامت الدابہ سے. حکامت قصبہ کے وزن پر ہے، بے فتح حاتم غول کو ہا جو سواری کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوار کے تابع رہے. تو محکم کو محکم اس لیے کہتے ہیں کہ محکم آیات ایک ہی استعمال رکھتی ہیں، اس میں ادھر ادھر کی گنجائش نہیں، بخلاف متشابہ. اور جہاں سب کو محکم قرار دیا گیا وہاں مراد یہ ہے کہ ساری آیات حکمت سے بھری ہوئی اور ان کا کے اندر احکام تعبیر کی پختگی ہے. اور جہاں سب کو متشابہ قرار دیا گیا وہاں مراد یہ ہے کہ فصاحت بلاغت میں ساری آیات ایک دوسرے سے مشابہت کے بعد. وقال مجاهد الحلال والحرام ووفر متشابها لم يصدق بعضه بعضا، فقوله تعالى وما يدل به الا الفاسقين، وقوله تعالى جل ذكره ويجعل رسالة الذين لا يعقلون، وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى زيغ شق ابتغاء الفتنة المتشابهة والراسخون يعلمون. ابتغاء الفتنة المشتبهات، مشتبهات فتنة في تفسير ہے. اس کو فتنہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سبب فتنہ بن جاتی ہے. کم عقل آدمی اس میں اپنی عقلی گوڑی کا گھوڑ دوڑا کر غلطی کا شکار ہو جاتا ہے. والراسخون یعلمون یقولون آمنا بھی، اس میں اختلاف ہے کہ لا یعلم تأویلہ الا اللہ، وقت تام ہو گیا آگے مستقل کلام، یا والراسخون الا اللہ میں اللہ پرست ہوئے، جیسے اللہ تعالی تعویل کو جانتے ہیں راسخین کے علم بھی جانتے ہیں. امام بخاری نے الراسخون یعلمون کہہ کر القول الثانی کی طرف اشارہ فرمایا. دونوں ہی مذہب ہیں، کوئی کہتا راسخین کو تاویل متشابہات معلوم ہیں، کوئی کہتا ہے معلوم نہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ دونوں ہی باتیں ہیں. جہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں راسخین کو علم، مراد علم قطعی، اور جو کہتے ہیں راسخین کو علم ہے، مراد علم ضمنی استدلالی ہے. اللہ کو قطعی علم حاصل ہے اور راسخین کو ضمنی استدلالی. فلا تعارض وكأن الإمام السهيلي ما له إلى نحو ذلك والله سبحانه أعلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم البصري عن ابن أبي مليكة عن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد بن عاشق رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه آية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى قوله أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سب الله فأنذروهم وإني أريد ما لكم وذريتها من الشيطان الرجيم. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل سارقا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها ثم يقول مس الشيطان سے کیا مراد ہے؟ پورپستی یتی بھی کہتی اس مراد بس مس بما یوزیر ہے، ایسی چیز سے مسئلہ جسے بچے کو تکلیف ہوتی ہے. اور مذہب کہتے ہیں مراد القول وسوسہ وساوس ڈالتا جس سے بچے کو اجنبیت کی وجہ سے گرانی ہوتی ہے اور وہ چیختا چلاتا. اللہ مریم وابنہا، یہاں مریم اور ابن مریم کو مس شیطان سے مستثنا کیا گیا، اس سے ان کی فضیلت سید الانبیاء پر لازم آتی ہے. اس کے علماء نے تین جوابات دیے. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے انبیاء اس فضیلت میں شریک ہیں. مریم ابن مریم کی تخصیص اس لیے کر دی تھی حضوروں نے، مریم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مسکوت کر رکھی تھی. نمبر دو، علامہ طیبی کہتے ہیں یہ ان دونوں کی خصوصیت ہے لیکن یہ فضیلت کیا. اور شیخ عبدالحق نے حدیث دہلوی وغیرہ کی رائے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستثنا متکلم اپنے کلام کے عموم میں داخل نہیں ہوتا. سیوطی نے اس روایت نقل کی، جب حضور پیدا ہوئے تو شیطان آیا تھا مسکر میں، جبریل امین آئے اور اس کو ایک لات ماری جس سے وہ دور جا پڑا. چلو ثم يقول ابو هريره وقال ان شئت مريم يريد ذلك وذريه لا تشهد على الرجل وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قوله ان الذين يشترون بعهد الله واثارا ثمنا قليلا اولئك لا خلاف لهم لا خير. آية کے الفاظ تفصیل کے ساتھ اس کا شان موجود بتا رہے ہیں. یعنی علیم فعیل کے علم پر، لیکن مفعیل مؤمن کے معنی میں چلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہین تو کا یمین ہو تو ادھر بھی آنے کو یا رسول اللہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یمینی سبھی نے تو دیا پورے گھنٹے پڑھو سب کرو. یہ بھی سوچو کہ کتاب بھی پوری ہونی ہے. سال بھر بیٹھے رہے یا چند دن سے پڑھنا شروع کیا تو سمجھتے ہو کہ میں سب کے برابر ہو گیا. چلو جوتے گاٹ رہی تھی تہ روزانی تخ روزانی چلیے اور اس کے ہاتھ میں ستالی چبھ گئی تھی عشا ستالی چلیے. اور کیا اگر دعوت کسی کے دعوی ہی پر بات مان لی جائے تمہاروں نے جو کیا کر ڈالیں گے. چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو ترجمہ بنا دیا ہے اور مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم